pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego zestawy Sajos Oleo w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie siódma, czas na serwis Trójki. Informacje przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Projekt podwyższenia świadczenia na dziecko do 800 zł przyjął rząd. Szczyt NATO w Wilnie będzie kluczowy, mówi w Hadze polski prezydent. Kontrolę kolonii organizowanych pod namiotami rozpoczęli strażacy. Od nowego roku świadczenie 500+ ma być wyższe o 300 zł. Rząd przyjął projekt ustawy zwiększający świadczenie rodzina 500+ do 800+. Martyna Szymczakowska. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wzrost świadczenia 500+ to wyraz szacunku dla polskich rodzin i umożliwi dzieciom spełnianie marzeń. Tak, żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje. Dzieci, które brały udział w pikniku zorganizowanym w ogrodach kancelarii premiera, podkreślały, że od kilku lat każdego tygodnia biorą udział w różnych zajęciach pozaszkolnych. Chodzę na dodatkowy angielski i matematykę. Ja chodzę na aktorstwo, na zajęcia teatralne. Chodzę na zajęcia dodatkowe z piłki. W związku z podwyżką programu wydatki budżetu państwa wzrosną o 24 miliardy złotych, ale minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła, że to dobra inwestycja. Każdego miesiąca 7 milionów dzieci będzie to świadczenie pobierało. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To będzie kluczowe wydarzenie dla bezpieczeństwa Europy, powiedział o zmierzającym się szczycie NATO w Wilnie prezydent Andrzej Duda. W holenderskiej Hadze podczas nieformalnej narady rozmawiano o sytuacji w Rosji, w tym o buncie grupy Wagnera i rozmieszczeniu najemników na Białorusi. Karol Surówka. Według Andrzeja Dudy rozmieszczenie najemników na Białorusi to poważna sprawa, na którą NATO musi zdecydowanie odpowiedzieć. In my opinion this is really... Według mnie to naprawdę poważna i bardzo niepokojąca sprawa. Musimy o tym rozmawiać i podjąć bardzo stanowczą decyzję. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda dodał, że rozmieszczenie rosyjskich najemnych oddziałów na Białorusi negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich sąsiednich krajów. Nowe regionalne plany obronne mają dla nas szczególne znaczenie. Ponadto powinny one być jak najszybciej wykonane. W ocenie Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, bunt grupy Wagnera pokazał, że nielegalna wojna Putina pogłębiła podziały w Rosji. Nie wolno jednak Rosji lekceważyć, zaznaczył sekretarz generalny. Karol Surówka, Polskie Radio. Sąd na greckiej wyspie Kos zdecyduje, czy mężczyzna podejrzany o zamordowanie Polki pozostanie w areszcie. W Grecji trwa śledztwo w sprawie zabójstwa 27-letniej Anastazji. Podejrzanym jest 32-letni emigrant z Bangladeszu, od 11 lat mieszkający na wyspie. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski. Polka zaginęła 12 czerwca. 18 czerwca odnaleziono jej zwłoki. Policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę, a prokuratura postawiła mu zarzuty gwałtu i zabójstwa. Na sprawstwo Banglijczyka wskazują m.in. wyniki sekcji zwłok, zeznania świadków i dane pozyskane z telefonów ofiary i podejrzanego. Grecki sąd po ponownym przesłuchaniu podejrzanego podejmie decyzję, czy pozostanie on w areszcie i będzie czekał na akt oskarżenia. Lokalna policja bada, czy podejrzany miał pomocników, ale do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Z wyspy Kos Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Autorzy serialu dokumentalnego Reset emitowanego przez TVP zarzucają politykom ówczesnego rządu PO-PSL, że w sprawie budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce kluczowe było dla nich stanowisko Moskwy. Twórcy produkcji w trzecim odcinku przytoczyli m.in. szczegóły rozmów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz odtajnione dokumenty z amerykańskich archiwów. Były ambasador Polski w Rosji, Włodzimierz Marciniak, mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że był zaskoczony niektórymi zdaniami przytoczonymi w ostatnim odcinku serialu. Cytat ze stenogramu rozmów premiera Tuska z prezydentem Bushem. No i powołanie się na słowa prezydenta Władimira Putina, że w przypadku rozlokowania w Polsce bazy systemu antyrakietowego w Redzikowie, no Rosjanie wycelują na nas rakiety. Autorzy programu Reset przeanalizowali m.in. około 10 tysięcy dokumentów z publicznych archiwów z Polski i z zagranicy. Strażacy rozpoczęli kontrolę kolonii organizowanych pod namiotami. Organizatorzy mają obowiązek zgłosić swój obóz w kuratorium oświaty. Muszą potem spełnić szereg wymogów, m.in. te przeciwpożarowe, mówi rzecznik Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. jest opinia Straży Pożarnej, czyli my jesteśmy tam obecni. A oprócz tego, to tak jak przy obozowiskach, tak, to musi być odpowiednia kadra z kwalifikacjami, odpowiednie standardy też sanitarne. Także szereg tych dokumentów musi być zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty i na ogół tam jesteśmy razem z policjantami, edukujemy, ale też sprawdzamy to bezpieczeństwo na obozowisku. To już strażacy się poznali z wieloma szczepami w tych lasach, czy to są mazowieckie lasy, czy na Pomorzu, czy na Śląsku. Naprawdę bardzo dużo takich obozowisk. W jednym momencie, w kulminacyjnym momencie, to było blisko 200 obozowisk, które są w całym kraju, w których jest kilkaset lub nawet blisko 1000 dzieci i młodzieży. Straż Pożarna wspólnie z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego i Sanepidem prowadzi także akcję Bezpieczne Wakacje. W jej ramach prowadzone są m.in. kontrole autokarów i kąpielisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z przelotnym deszczem, miejscami także słabe burze, opady podczas tych burz do 15 mm i wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę, na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w górach w porywach do 80 km na godzinę, ale spokojnie, wysokie temperatury jeszcze powrócą, jeszcze zdążymy zatęsknić się za odrobiną chłodu i deszczem. To wszystko pod koniec tego tygodnia. A przyszły tydzień zapowiada się szalenie gorący, więc już można planować jakieś spacery, wyjazdy rowerowe czy wyjścia ze znajomymi na weekend. To wszystko, proszę Państwa, przed nami. Tak będzie wyglądała końcówka czerwca i początek lipca. Trójka. Program trzeci. A my w programie dzisiaj o Jamesie Bondzie, nie tylko o męskiej części tego filmu, ale także o aktorkach, które towarzyszyły agentowi 007. W jednym z filmów wystąpiła także pani Izabela Skorupko. Pytałem państwa dzisiaj, czy pamiętają, w jakiej serii? GoldenEye. No, taki, no... Okej, okay, ale była Polka, więc byliśmy dumni, że była Polka. Dziękuję bardzo, no nie tak fajny film. Ja uważam, że bardzo przyjemny, piękna piosenka Tiny Turner, która zapadła, myślę, w pamięć wielu i chyba przez ten utwór też kojarzony film GoldenEye. A państwa ulubiona seria Jamesa Bonda, ulubiony film? Quantum of Solace, bo Casino Royale przełamywał właśnie ten taki schemat takiego Bonda komiksowego i wchodził w taki nowy, realistyczną serię Bonda. Był takim zupełnie oddzielnym projektem, ponieważ Casino Royale to był jednak oparty w pewnej części na starych Bondach. Quantum of Solace, autorski projekt. Tak? Mm-hmm. Bardzo dziękuję także za ten komentarz. Czekam na kolejne 2 2 7 3, to numer telefonu do nas. No i szukamy jeszcze takich różnych, proszę państwa, kanonów męskości, które są i przebojowe, i dynamiczne, i potrafią rozwiązywać zadania, no bym powiedział, nie do rozwiązania. I udało się państwu znaleźć takiego aktora, taką postać także w polskim kinie. Jest taka jedna ikona popkultury, gdzie można i Johna Rambo, i Batmana wszystkich w jednej postaci zrobić, a to mianowicie jest nasz niezapomniany Stanisław Anioł z Alternatyw 4. Gościu nieprzeciętnie inteligentny, wzorowo ubrany, mistrz ciętej riposty, także można mieć wszystko w jednym. No tak, ktoś by mógł powiedzieć, jaki kraj, taki Bond, prawda? Ale rzeczywiście ta postać dosyć ciekawa, chyba do przeanalizowania tylko przez nasz światopogląd i spojrzenie na to, co się dzieje dookoła. Ale może się mylę. 2 2 7 3, T-Love u nas. Bond to zawsze James, więc imię ma jedno. Mimo tego twarzy do tej pory miał kilka. Oto która odsłona agenta 007 jest naszą ulubioną? Zapytaliśmy przechodniów. U mnie to raczej Casino Royale. No taki fajny, w moim klimacie można powiedzieć. Ciekawy dosyć. Ten ostatni chyba, ten gdzie zmarł, tylko nie wiem jak on się nazywa. Tak w miarę fajny jest? Nie wiem, tak 8 na 10 bym ocenił, ale spałem przez chyba cały seans, więc zbytnio nie pamiętam większości co tam się działo. Bo jestem z Czech. Ulubiony film to, na czeskim to jest Golden Eyes, Złote Oko. Mhm. Tak ten jest, myślę, że najlepszy. Najwięcej tej akcji tam. Skyfall jest taki najbardziej ikoniczny, nie? Dobrze się pokazał. Myślę, że to średnie, koło 2000 roku co wychodziło. Casino Royale, z tego co pamiętam, najlepszy był chyba. Nie lubię, coś nowszego lepsze. Anime. Casino Royale. Albo nie, ten wcześniejszy. Coś tam na pustyni, które się odbyło. Najprzystojniejszy. Ciężko wybrać. Ciężki wybór. Bardzo ciężki. Każdy jest piękny. No pewnie, każdy na swój sposób. Myślę, że nie zależy od tego, kto jest twarzą, bo zawsze wiadomo, ten pierwszy, pierwotny aktor będzie ikoniczny i zawsze będzie się kojarzył z tą rolą. Aczkolwiek myślę, że byłby ktoś w stanie go zastąpić, byleby robił to umiejętnie. Chodzi o to, że tam ma być zmiana Greiga na kobietę, no to tak się średnio. Tak wyobrażam. A które jakieś takie momenty z Bonda zapadły Państwu najbardziej w pamięć? Na pewno z drinkiem, wstrząśnięty, niezmieszany. To Bartosz Bielecki, który pytał Państwa o te ulubione postaci Jamesa Bonda, no i kreacje, w którym filmie one się pojawiły. Agenta 007. Dziękujemy za wszystkie te wypowiedzi. No i tak poddaję pod dyskusję, może coś takiego spróbujemy, a gdybym miał zagrać kolejnego agenta polski aktor albo aktorka. Jakby Państwo mogli zaproponować kogoś, kto by z Nadwisły mógł wcielić się w agenta Jej Królewskiej Mości. 2 2 7 3, może chodzi Państwu ktoś po głowie. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good kids. And Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice, when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, cause dzisiaj zaproponował Bogusława Lindę na otwórce kolejnej serii Jamesa Bonda, ale koniecznie ze sceną jaką? My name is Bond i nie chcę mi się z tobą gadać. No to byłoby ciekawe, taka propozycja. Możemy nie trzymać się zupełnie aktorów, czy też kina, ale jakaś postać, która mogłaby się doskonale wcielić. No, ciekaw jestem państwa kreacji i pomysłowości. A mówimy dzisiaj o Bondzie nieprzypadkowo, bo raz, że czekamy na kolejnego Bonda, w tym roku 70. urodziny, fani świętują najsłynniejszego agenta jej królewskiej mości, a wczoraj miała miejsce 50. rocznica premiery Żyj i pozwól umrzeć, pierwszego filmu o przygodach agenta 007, w którego rolę wcielił się Roger Moore. Aktor, który stworzył jedną chyba z najbardziej pamiętnych ról. Z tej okazji nasz reporter Michał Kowarski postanowił przyjrzeć się filmom o Jamesie Bondzie. W Jamesa Bonda wcielało się 6 aktorów, choć większość z fanów kina pamięta tylko 4. Zwykle jako tego najbardziej ikonicznego wymienia się pierwszego Bonda, Shona Connery'ego. On zaczynał w ogóle tę serię, Dr. No. To był ten pierwszy film i tam padły te słowa. My name is Bond. James Bond. Jego znał i podziwiał w tych filmach autor pierwowzoru, czyli Ian Fleming. Sean Connery był takim eleganckim, pełnym wdzięku, też takim zimnokrwistym i chyba najbardziej takim podobnym do tego pierwowzoru. On zapadł w pamięci pewnie właśnie dlatego, że był tym pierwszym Bondem i niektórzy uważają, że ostatnim. Choć sam Sean Connery w wywiadach przyznawał, że inne podejście do roli Rogera Moore'a nie było czymś złym. His is a sort of parody of the character, as it were. Roger był parodią mojej postaci. Za wszelką cenę chciał rozbawić, nawet kosztem autentyczności postaci czy realizmu. Taka była największa różnica pomiędzy mną a nim. Poszedł z postacią w inną stronę i dzięki temu seria zyskała nową publiczność. On 7 razy się wcielił, czyli najwięcej razy w tej całej serii w Jamesa Bonda. No i też jest najstarszym aktorem. To warto może wspomnieć, bo on po raz pierwszy zagrał Bonda w wieku 45 lat. Po raz ostatni w wieku 57. Więc to już jest taki dojrzały Bond, jak można by było powiedzieć. No ale on jest zabawny, czarujący w tej roli. Chyba taki najlepiej zagrany James Bond. Po 7 filmach Rogera Moore'a następnym pamiętnym Bondem był Pierce Brosnan. Tu doszło do kolejnej zmiany w charakterystyce serii. Bond z cynicznego, zabawnego agenta stał się czymś w rodzaju komandosa z dużą ilością gadżetów, ale wciąż z klasą. Kolejny agent 007, Daniel Craig, wyniósł aspekt kina akcji w Bondach na wyższy poziom. Jeżeli popatrzymy na tę serię Jamesów Bondów ostatnich, jak Casino Royale, Skyfall czy Spectre, to tam jednak tych sekwencji kina akcji, szybkich pościgów jest dużo więcej niż tych wcześniejszych. One są bardziej spektakularne. Widz się zmienił, zmieniło się kino. Potrzebujemy szybszego kina, dającego nam więcej akcji. Aktor musiał wykazać się sprawnością. Prawdopodobnie będzie kolejny film. Zobaczymy, co się zdarzy i jaka będzie przyszłość tej serii. Do roli nowego Bonda przymierza się Toma Hardy'ego czy Henry'ego Cavilla. Przyszłość agenta 007 będzie prawdopodobnie taka jak akord, który kończy każdą piosenkę nagraną do filmów o Bondzie. Lekko tajemnicza. Przewodnikiem po filmach o Bondzie był Maciej Radomski, krytyk filmowy, a te informacje przygotował dla państwa Michał Kowarski. Tak, daliśmy taką propozycję, który z polskich aktorów mógłby zagrać postać agenta 007. Oto państwa propozycja. Pytanie o polskiego Bonda. Pewnie wszyscy powiedzą Tomasz Kot, a ja powiem Marcin Dorociński. No, bardzo dziękujemy. To byłoby rzeczywiście bardzo ciekawe i spoglądając na sylwetkę pana Marcina, to rzeczywiście wpisuje się w ten kanon Bondów. Co państwo na to? 2 dwójki, 7 trójek. No, a jeśli chodzi o naszych polskich superherosów? Państwo szukają superbohatera, a w naszym kinie na pewno takim był pan Samochodzik, którego grał pan Stanisław Mikulski. On naprawdę był inteligentny, elokwentny, przystojny. Wszystkie cechy superbohatera miał i wszystko potrafił. We'll be right back.

od ostatniego raportu z dróg minęła dokładnie godzina. Jan Wiewiór trzyma dzisiaj rękę na pulsie i sprawdza sytuację w kraju. Było spokojnie przed godziną, Janku, a jak jest teraz? No teraz niestety wydłużył się korek na S8 od węzła Głębocka do węzła Marymącka. Chodzi o stołeczny odcinek trasy, gdzie trzeba postać w kierunku Łodzi i Poznania. Tradycyjnie korek także w okolicach Warszawy na drodze wojewódzkiej 631 w okolicach Ronda w Zielonce. A w samej Warszawie stołeczni kierowcy utkną w korku na dojeździe do ulicy Jana III Sobieskiego, a także w Alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ochoty. Sprawdzamy sytuację na Śląsku. Nieciekawie, bo nogę z gazu trzeba zdjąć między Sosnowcem a Katowicami na całym odcinku drogi S86. W korku jadą także kierowcy między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą na ekspresowej jedynce. Droga 79 w Chorzowie również zakorkowana. Stoimy także na remontowanym węźle Brzęczkowice na A4. Radio Nawigator Trójki. To był Jan Wiewiór, który powróci do nas już za godzinę, a w Trójce czas na serwis. Najnowsze informacje ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie służby ratunkowe poinformowały, że 56 osób zostało rannych. Rosyjskie pociski uderzyły m.in. w zatłoczoną restaurację w centrum miasta. Spod gruzów udało się wyciągnąć 3 osoby. Trwa akcja ratunkowa. Andrzej Poczobut prawdopodobnie jest już w kolonii karnej w Nowopołocku, powiedział wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Jak ujawnił, dziennikarz i lider polskiej mniejszości odbywa kwarantannę przed rozpoczęciem wyroku w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Sąd Najwyższy Białorusi podtrzymał wyrok 8 lat więzienia dla Andrzeja Poczobuta, między innymi za wzywanie do rzekomych działań na szkodę Białorusi. Włochy zaostrzają kary za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Rząd zapowiada też surowe egzekwowanie zakazu jazdy z telefonem komórkowym w ręku. Nowe przepisy zatwierdzono na wtorkowym posiedzeniu gabinetu. Projekt przewiduje utratę prawa jazdy do 3 lat dla osób, które prowadziły pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kara za telefon komórkowy to odebranie prawa jazdy na okres od 7 do 20 dni. Dodatkowo w związku z licznymi wypadkami z udziałem osób na hulajnogach włoski rząd postanowił wprowadzić obowiązek tablic rejestracyjnych i ubezpieczenia oraz kasku. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Studiu Marcin Jagiełłowicz. Dzień dobry, ależ pan jest sprawny. Podszedł pan zamknąć okienko, obrócił się na stopie i jeszcze bez żadnego pośpiechu na spokojnie wyczekał dżingiel. Bo u mnie, proszę pana, małe stópki. Bo u pana małe stópki. Jak w ekonomii, wie pan. Czy ma duże stópki, to chyba szybciej się porusza, prawda? Nie, to mała, mniejsza mobilność. Mała stópka to jest tak szybciutko, no. Czyli trzeba obniżać, mówi pan. Tak, zachęcamy wszystkich decyzyjnych do tego, żeby wprowadzali małe stópki. A co tam w ekonomii, proszę pana? 500 plus 300, czyli 800 plus. Tyle od nowego roku ma wynosić świadczenie wychowawcze. Projekt ustawy dostał od rządu zielone światło. To znaczy, że kolejnym etapem będzie głosowanie w Sejmie. Zwaloryzowane świadczenie ma trafić do rodziców ponad 6,5 miliona dzieci. Będzie kosztowało budżet dodatkowe 24 miliardy złotych. Aby je otrzymać, nie będzie trzeba wypełniać żadnych wniosków. ZUS wyższe świadczenie wypłaci najpóźniej do końca lutego przyszłego roku z wyrównaniem do stycznia. Orlen będzie ściągał ropę z Norwegii. Przedstawiciele koncernu z Płocka i BP podpisali umowę w tej sprawie. Surowiec z tego kierunku ma pokryć 15% zapotrzebowania spółki. Jest to kontrakt na rok czasu, dostawy 6 milionów ton ropy. Pragnę zaznaczyć, że w systemie mamy 46 milionów ton. Ropa będzie pochodzić z Morza Północnego. Tak mówi szef Orlenu Daniel Obajtek. Ropa od koncernu BP z Morza Północnego ma trafiać do Polski przez terminale w Gdańsku i Butyndze na Litwie. Co dalej z wakacjami kredytowymi? To ważne pytanie. W lipcu lub sierpniu rząd ostatecznie zdecyduje, czy będzie można odroczyć raty kredytu także w przyszłym roku. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki. Nie wykluczył, że ewentualne przedłużenie kredytowego urlopu zostanie utrzymane na nowych warunkach. To znaczy, na przykład mógłby funkcjonować ten program w ten sposób, że przez pół roku będziemy mogli tylko odraczać raty albo pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. W tym i zeszłym roku, przypomnijmy, każdy, kto zadłużył się w polskiej walucie na własne potrzeby, mógł zawiesić do 4 rat na rok. Na Wall Street duże wzrosty, indeks Dow zyskał po raz pierwszy od 7 sesji. Inwestorzy czekają teraz na piątkowe dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro, a na naszym parkiecie niestety czerwień. Indeks WIG 20 zamknął wczorajszy dzień niemal 1,5% na minusie. A w temacie walut, frank jest po 4,54, euro kosztuje 4,44, dolar jest po 4,06 zł, brytyjski funt 5,17, tak to wygląda. Zastanawiam się, panie redaktorze, dlaczego pan tą monetą tak kręci tutaj po tym stole, trzeba papierkiem rzucić, takim szelestem, to byłoby... Wie pan, póki na razie tu się spotykamy, to stopy jednak są duże. Mhm. A jak stopy są duże, to wie pan, lepiej pieniądzem nie szeleścić. Lepiej pieniądzem nie szeleścić. A pieniądze nie lubią tam. Pieniądze lubią ciszę. O, ale właśnie. No szelest to też jakiś dźwięk. Ja wie pan, mam ciekawostkę dla pana. Nie wiem, czy jeszcze zdążymy, bo tu już pogoda się zbliża. Ja już czuję presję pogody. Dopóki nie ma dżingla, to możemy porozmawiać. Jak pójdzie dżinglem, to tak? Będą nas poganiać. Nie, no to niech pan nie wypuszcza. No ale to przecież nie ja decyduję o tym. Jak pan nie decyduje? No, nie pan ja, no. Też rękę podnosi. No to jeszcze na razie to się śmieją, że ja tu zacieram rączki od wczesnego poranka, więc spróbuję je schować pod pachy, teraz włożę, a pan ciekawostkę mówi. Czyli małe stópki, duże rączki. Duże rączki, dobrze. Wiedeń, Kopenhaga i Melbourne, proszę pana, to są najlepsze miasta do życia. Tak wynika z raportu Economist Intelligence Unit. Szukałem Warszawy, wie pan, albo jakiegoś polskiego miasta w tym raporcie. No i jest stolica Polski. Dostało 80 punktów na 100, to jest powyżej średniej. No, ale nie łapiemy się na pierwszą dziesiątkę. Ciekawostka, która myślę, że pana zainteresuje, że Budapeszt, Praga i Bratysława, pan to lubi zjeżdżać te miasta. No byłem ostatnio. No wyprzedziły Warszawę, wie pan, w tym nie, rankingu. Nie, no to ja to od razu mówię, że nie wierzę temu rankingowi. Tak? Dlatego, że byłem w każdym z tych miast i to w ostatnich 12 miesiącach i żadne nie równa się do Warszawy i mówię to państwu naprawdę z pełną odpowiedzialnością. Budapeszt rozkopany, nieciekawy. Rzadko widzę w spojrzeniu redaktora Karola taką powagę, no, takie naprawdę. Przekonanie. Budapeszt, oczywiście poza Dunajem i parlamentem, piękny, widowiskowy, to centrum, ale dalej wszystko jest rozkopane, nieład, bardzo mi się nie podobało. Bratysława, bardzo przyjemna. Byłem tam kilkanaście lat temu i w ostatnich miesiącach też podróżowałem, super, świetnie się miasto rozwija, ale to do Warszawy to jeszcze daleko. I co, o czym pan mówił? O Pradze. I Praga. Mhm. No, Praga jest oczywiście piękna, bezdyskusyjnie. Kłopot jest w ruchu turystycznym. Jest tak mnóstwo ludzi, że właściwie sami mieszkańcy Pragi mieszkają daleko, daleko od centrum. No dobra, no to tu mógłbym powiedzieć, że jest okej. Okay. Ale poza tymi widowiskowymi miejscami, jak zegar astronomiczny, Stary Rynek, Most Karola i Zamek na wzgórzu. Szału nie ma, mówi pan. Nie wiem, czy jest to dobre miejsce do mieszkania. Tu chyba ktoś poszedł jakimś kluczem turystycznym. Powiem panu, jakim kluczem poszli jeszcze autorzy badania. Niech pan nie wypuszcza jeszcze tego dżingla. Maćka, też proszę jeszcze o wstrzymanie się. Opieka zdrowotna, wskaźnik przestępczości, infrastruktura, dostęp do kultury, rozrywki, zieleni. Widzi pan to? Może kultura. To jest jakiś klucz. Wiedeń jest pierwszy. No tak, tak, ale... No, no dobrze, no musimy tę naszą dyskusję chyba zawieść. Proszę jednak pana, na kółku. W Wiedniu mają wszystko, ale to za sprawą Habsburgów, jak tam się pojedzie, każdy zakątek jest widowiskowy, muzea przepiękne, no naprawdę jest tam Muzeum Przyrody, czy Natury, tak się nazywa, no to jest skarbnica tego, co się dzieje, co jest na świecie i w ziemi. To pod tym względem Wiedeń tak. Ale pana podpuściłem na pana tematy. Dobra, gramy pogodę. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. No złość mnie choroba bierze, no. Ale bardzo ciekawie było posłuchać. Nie jestem zadowolony z tego rankingu. Nie zgadzam się z nim, mam do tego prawo. W takim razie, przepraszam, to autorzy badania Economist Intelligence Unit, apelujemy, panowie. Zaraz do nich napiszemy. Prosimy o, no jakieś takie, nie wiem, na przyjęcie innych kryteriów. Dokładnie. Proszę się poprawić. Przywołujemy do dyscypliny. Warszawa musi być wyżej, to na pewno, a jeszcze co najmniej Kraków i kilka innych miast polskich tam by się przydało. Panie redaktorze, już jest po dżinglu, bardzo panu dziękuję. Dzisiaj monetą nie będę kręcił. W środę w kraju, dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, chociaż na razie w centrum w Warszawie pięknie i słonecznie, nie tam co w Bratysławie, Budapeszcie i w Pradze. Przelotne opady deszczu miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju, burze. Mogą im towarzyszyć opady deszczu, maksymalna temperatura od 17 do 20. 22 stopni. W rejonach podgórskich od 15 do 18. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. To oni chyba w Poznaniu nie byli, ani w Gdańsku, ani we Wrocławiu. Ja myślę, że oni tylko siedzą, wie pan, w tym Wiedniu tam, w jakimś, nie wiem... Biurowcu. Biurowcu. To samo słowo mi przyszło do głowy. Biurowca. Tak, bez okien, ten biurowiec ciemny. Nie wiem. Musimy zrobić swój jakiś ranking, proszę pana. Na razie robimy ranking aktorów polskich, którzy mogliby zagrać Jamesa Bonda, wie pan? Mhm. Na Jamesa Bonda z polskich aktorów, według mnie oczywiście, nadaje się Michał Żebrowski. A dlaczego? Ponieważ wchodzi jako w kanon urody, inteligencji, jaki prezentuje James Bond. No i to byłaby jakaś już fajna polska propozycja. Jak tak by popatrzeć na polskich aktorów, proszę pana, to znalazłoby się kilku Bondów. Mhm. Tylko następna akcja musiałaby się rozgrywać w jakim mieście? No w Warszawie. Albo w Poznaniu. Albo w Gdańsku. Kraków? Wrocław? Łódź. Chyba, że ostatecznie staniemy na Mławie, no i też będzie fajnie, proszę pana, w filmie. Końskie tu jeszcze nam... A wie pan, kto w Końskim wygrywa? No to wygrywa. To wygrywa. Marcin Jagiełowicz, bardzo panu dziękuję za dzisiejsze informacje ekonomiczne. W Trójce 18 minut i będzie godzina 8. Ja mam pewne podejrzenia, że agentem dzisiaj naszym M To jest Marcin Jagiełowicz, który tutaj... Miałem niełek już nie kręcić monetą, a zatrzymał mnie pan w studiu. Zatrzymałem, proszę pana, bo zrobił nam pan program dzisiaj tym swoim raportem. No tak, to jest jakaś żywa dyskusja, coś się dzieje, wie pan, ludzie dzwonią, każdy ma jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Mamy już jakieś telefony z Końskiego? Oczywiście, że mamy, nie, wie pan, Końskiego telefonu jeszcze nie mamy. Natomiast mamy telefon, który dotyczy Wiednia, bardzo proszę. Zgadzam się bardzo z przedmówcą, że okej, no kulturalnie wszystko się zgadza. Ja byłam w Wiedniu teraz w poniedziałek i nie wiem, na jakiej podstawie właśnie są te rankingi robione, ponieważ no miasto jest tak potwornie zaniedbane i chyba jest to jakiś taki utarty schemat tych badań, który tak naprawdę nie patrzy na chyba infrastrukturę totalnie. I zgadzam się z przedmówcą, że Warszawa no rozwinęła się niesamowicie, to jest piękne miasto i chyba zgadza się tutaj powiedzenie, że co zechwalicie, tego nie znacie. Bardzo dziękuję za ten telefon. Ależ pan redaktor, no pękał z dumy, pękał. Widzi pan to na każde wspomniane przez panią zgadzam się z przedmówcą, no po prostu było witane promiennym uśmiechem redaktora Karola. Tak, cieszę się, że państwo mają... takie samo zdanie jak ja. Dokładnie tak. Lubię też, jak się państwo ze mną nie zgadzają. Natomiast no tutaj musimy szczerze sobie powiedzieć, warto przejechać się. Teraz są wakacje, lato, to jest naprawdę rzut beretem. Chwilę można dojechać i do Pragi, i do Bratysławy, do Wiednia. Zresztą, jak się państwo uprą, to można wyskoczyć na taki weekend i każde z tych miast da się odwiedzić. Może poza Pragą, bo jest trochę za daleko, ale Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, no to w takim trójkącie szybko da się objechać. Infrastruktura, no na przykład w takim w Budapeszcie rozkopanym teraz szalenie. Nie ma ścieżek rowerowych, alejek, chodników, to jest wszystko dopiero teraz remontowane. A jak pan pojedzie, Marszałkowska, Świętokrzyska, skrzyżowanie, pięknie, pasy wymalowane, ludzie jeżdżą na rowerach. Nie, ale pełna zgoda, jestem ogromnym fanem Warszawy. Ja wiem, że pan się z tym zgadza, bo ja, żeby to nie wybrzmiało tak, że tutaj jakąś kontrę robimy do siebie, świetnie, że pan przyniósł ten raport. Ja myślę, że to jest w ogóle temat na temat, żebyśmy kiedyś pogadali, jak się takie raporty robi. Zaprosili kogoś do studia, jakie są brane pod uwagę. Pełna zgoda. Natomiast, a ma pan gdzieś jeszcze pod ręką ten raport tutaj, bo tam pojawił się... Mówi, pan zgasiłem to. Wyłączyło się, bo chyba Kopenhaga się jeszcze pojawiła, tak? A wie pan, w pierwszej dziesiątce z europejskich miast, to tam na pewno był Zurych. Okej. No to tu jasne, pełna zgoda. To bardzo przyjemne miejsce. Natomiast jeśli chodzi o tę przestępczość, to tu też trzeba byłoby wnikliwie przeanalizować, bo wydaje mi się, że te, które są powyżej Warszawy, nie mają wcale takich dobrych raportów bezpieczeństwa. Ale to jest kwestia do sprawdzenia. 14 minut i będzie godzina 8. Jeśli państwo w tej sprawie mieliby państwo ochotę zabrać głos, to bardzo proszę. 2 2 7 3. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy w góry, bo takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się tą chwilę, na których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się słabości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie.